پدې کې سلور قولونه دي. اول دا دی او دا پټولو کې اصح دی چې دا د نبی علیہ السلام شفاعت به پرز د قیامت دخل کو د پاره د نبی علیہ الصلات والسلام شفاعت به دخل کو د پاره چې هیڅ پیغمبر به شفاعت ته تیاری گنا او پټولو کې مخ کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه به تیار شي او قول دا او دی بارہ کی گن روایتون راغلی ناغ انشاءاللہ ذکر کرو. دارنگی علماء لکلی دویم قول دالے چی دا مقام محمود نمراد ورکول دا غجنڈی دا حمد دی نبی علیہ السلام تا فورز دا قیامت. لکا حدیث دا ترمذی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیام ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یوم اذن آدم فمن سواه الا تحت لوائی ویزد حضرت آدم علیہ السلام پا اولاد کی دو طول سردار نا اللہ حبیب ہوئی او دا خبر دا اللہ دا نعمت د شکرې په تور وام د فخر په تور نوام او دا الله حبیب وې زما په لاس مبارک کې غجنده د حمد وې او نشته سی او پیغمبر کا آدم علیه السلام نه او کد آدم علیه السلام نه علاوه دي ټول د الله حبیب وې زما د جنډې د لاندې وې زما د جنډې د لاندې وې. دا دوه قولونه ډېر مشهور دي د مقام محمود بارکې او دا په صحیح روايات او سره ثابت دي. آدی مقام کی امام ابن کثیر اغه روایتوں نے تفصیلا ذکر کړي د مقام محمود د تفسیر بارہ کې د مقام محمود د تفسیر بارہ کې دیوے کې امام ابن کثیر اوږد احادیث ذکر کړي او فرمایلی دي چې د نبی علیہ السلام د پاره په میدان د محشر کې دا سی تشریفات او غروال وی چی سوک بور سر پک شریک نی اس سوک بور سر آغی کی برابر نی. لنبی خبر پا آغی کی دادا چی دا طول و نمخ کی قبر مبارک با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاوی دوی مش پیلی چی والیشی ناول قبر مبارکا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلاو بش او نبی علیہ السلام بسور میدان د محشر تزی داغی پلاس کی اغا جنڈا دا حمد بری او دا آدم علیہ السلام نراوال سمر انبیاء علیہ السلام چی دی دا سید الکائنات دا جنڈی دلان دی برا جمکی دارمی دا اللہ دا حبیب دا پارا میدان د محشر کی حوز بری او دم رڈیر امتیان بد اچا حوز تن رزی دارمی دا اللہ دا حبیب دا پارا شفاعت عظما دے اللہ رب العزت تبراشی او دعا گانے و شفارس بو کی چی اللہ ظہور کی کمائی علیق بشانی ہی دا پارا دا فیصلی پمند مخلوقاتو کی پمند مخلوقاتو کی او دی بارا کی اغو گد حدیث راغلے حدیث پاک دازے ہو تفسیری حدیث صحیحین و بخاری و مسلم شریف روایت تے نبی علیہ السلام تا غوخر اوڑے شوا ندالی چا ولور کڑے شوا آدالی چا بدا نبی علیہ السلام لے رخ وخوا دیو جنہ نمو استاز و غبوی چاچے احادیث مبارکنی وی لدل دا پتم نلگی چی ساروی کی خوب کم زیر دین دا چلم خیجی دا کم زیر غوخا صدق وگر علماء لکلی دا غوخا دلی چڑے رخ وگروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلی چور کلیشوا فنہش منها نہشتا نام سنت تلاسو کی نیولے و پغاخوی تشکول پغاخو شکول جی یو اڈوکے دلاس کی نیولے و پغاخو شکے دا مستقل سنت تے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچاڑے والم نبی علیہ السلام زانتا وہ پریکڑے و خوڑ لی دا وی فرمائل چې زب سردار د خلقو امپرز د قیامت او تاسو لپته داولی وی الله با اولین او اخرین راجم کی په میدان کی او دیتہ د یو داعی आवाज بټولوري او ټول بدریو نظر د لان درازی او نور برانیز دیشی بالکل سر د پاسو نو خلق بغم او مصیبت کی داس اندازی ته ورسیږي چې طاقت ویني او نه به برداشت کولی شي. نو باز خلق و باز لووی تاسو ګورئ نا دا مونږ په کوم حال کیو او زمونږ دا تکلیف کوم اندازی ته ورسیدو. داس سو ګورئ نه چې الله ته شفارسو کی او الله حساب کتاب شروع کی مونږ ډېر پریشان شو. نو بازی با بازی تووی چراغی چی آدم علیہ السلام تلار شو. نو آدم علیہ السلام تبلا طول خلق راشی ورطبو ای آدم وانتا ابو البشر ای آدم علیہ السلام تد طول بشر اپلارے اللہ پخپل لاسو کمائلی کو بشانی ہی جڑ کرے وی او تاکی روح کو کوالے ملائکو تے حکم کرے وچی سجد دیو کی تاتا مونگل شفارسو کتو گور انہیں آمون سورا پریشانی کی او زمون دا پریشانی کم حد طور سیرا. نو آدم علیہ السلام بخپلو بچو تو ہوئی چه زما رب پا غضب شوی دے نن دا سی پا غضب چه ند دین مخ کی دا سی پا قہر و غضب کی راغ لیو او نب دین پس دا سی پا قہر و غضب کی راش او زدانشم کولے نفسی نفسی نفسی اذهبوا الى غيري دری پیری بوئی نفسی نفسی ما سر خپل نفس غم و فکر تاسو لار شئی زمان علاو بلچا تنوح علیہ السلام تلار شئی نو دا خلق بنوح علیہ السلام تراش ورطبوئی اے نوح علیہ السلام تاول پا پیغمبرانو کی چل لازم کی ترالی گلے گی او تا ته قران شریف کې نومې خو سماک عبدن شکورا لکه دې صورت کې درلتیر شو انه کان عبدن شکورا مونږ د پاره شفارسو کا ته ګور نه مونږ سور پریشان وی کیو او زمونږ دا تکلیف کمی اندازې ته ورسېد. نوح علیہ السلام به مرته وای زما رب نن داسې غصه شوه چې دینه مخکې داسې غضب کې نور اغله او نبد دین پس پدا سی غضب کی راشی او زما خو یو دعا وا اغم قوم تخیری کری نفسی نفسی نفسی اذهبو الى غیری اذهبو الى ابراهیم آبم دری پیری نفسی نفسی ہوئی لار شیمان الہو بل چاہتا یعنی ابراهیم علیہ السلام تا ابراهیم علیہ السلام تا وخلق راشی ویبا انت نبی اللہ وخلیلہ تو خدا اللہ نبی و خلیل پزمکا کی مونگ تا شفارسو کا تو گوری رضا مونگ سورا پریشانی دا نام مورتا ہوئی ان ربی قد غضب اليوم غضبا زما رب دا سی پا قہر و غضب کی راغلے چن دین مخ کی پا غضب کی دا سی راغلے انو بدین پس راشی وی بلارشی موسیٰ علیہ السلام تا نو خلق با موسیٰ علیہ السلام تا راشی ورتبو انت رسول الله استفاق الله برسالاته وبكلامه على الناس الله ورکړې تاسو خبرې کړې موږ پار شفارس وکړه ناغب مزر پیش وي بل عرش عیسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته براشي هغه ته وو انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه او تا پزانگو کی خلق سر خبری کری وی معشوم والی کی مونگ دا پار شفارسو کا عیسیٰ علیہ السلام ورتوئی زما رب دا سی غصہ شوئے چی ندی نمخ کی دا سی پا غضبو نبدین رست راش آمم نفسی نفسی ہوئی وی بلار شی بل چاہتا لار شی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نطول خلق وج سید القائنات ترش ورتبو ایتدا اللہ رسول خاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر ستا مخکنی و رستنی ہر سا اللہ معاف کری مونگ دپارا اللہ تشفا رسو کا نو دا اللہ حبیب وی زبر آپاس او باز روایاتو کی راغلی وی با انا لہا انا لہا انا لہا دید پار عظیم دید پار عظیم دید پار عظیم. نو نبی علیہ السلام فرمائی زبر آپاسم الرعاب شم دو عرش دلان بی نو اللہ تپ سجدی بپریوزو او ما تب دی سجدہ کی اللہ دا سے حمدن و توفیق را کی او دا سے حمد تعلیم برا کی چی دا اللہ حبیب وئی مال او سغیاد نبی دا نفی دا غیب دا نبی علیہ السلام او دا سے تعریف بے اکم چی زمان مخ کی با دا سے تعریف چانی کرے نو دا اللہ رحمت با جوش کی راشی وئی با محبوب سر پور تکا سوال کا ودر کول بشی شفارس کوا او شفارس بدی قبلو لش نو زب سر پور تکم وام با فاقولو امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی نو رب العالمین بو ایدن نکد امت خپل ندی آسوب جنت تا چی ساب پی نشتا دیخی تا رفد دروازو دا جنت تا او دی پا دی نور دروازو کم دخل کو سر شرک لی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قسم می دی پا غزات چی زمارو دا غپ لاس کے دی دا جنت اغا دروازا دا غی دی یوی سین را والی تربل پوری دا غی دی یو چوکات نا تربل چوکات پوری سمر دی دا اللہ حبیب وی کما بین مکہ تا و حجر او کما بین مکہ تا و بسرا لکر دا مکی او دا بسری پو منز کی چسم را فاصلت او دا سی وقت بمراشی چی دا با دا ازدحام دا وجن طول ڈکوی او خلق بوردن نکی ڈکوی او خلق بسکی گی وردن نکی گی با نو دا دا اللہ دا حبیب اغا مقام محمود دے چی دے مقام کی دا غی ذکر راغلے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا دا دی وجن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی شفارسو نبی او دا روایاتو کی راغلی سلور زلیبا پسجد پریوزی او اللہ رب العزت دے پریوزی بعضی محدثینو لکلی ویدی یو وفتی پا مقدار بسجد کی پروتوی زکر دے نبی شام دے عبادت اللہ مالک ورکول والد دیو وفتی پا مقدار بسجدہ کی پروتوی او دا بسلور زلی نبی علیہ السلام سکئی سلور زلی بسکئی نبی علیہ السلام بسجدہ کئی او ہر وار با دا مختلف کسانو دا شفارس حکم کی دا زن کسانو بدای شفارسو کی چور تا بے روان کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشفارسو کی ناغی با دا اور نا را واپس کی دارنگ دا اللہ دا حبیب دام شام دے دا امت پر طولو کی رست راغلے خو پر از دا قیامت پر طولو کی مخ کی دلی فی سلو کی پر پولی سرات با دا طولو نمخ کی تیری دارنگ اول شفارس با دی امت دا پارے دارنگ جنت تا با نبی علیہ السلام او دا آغوی امت دا طولو نمخ کی سکی طولو نمخ کی با جنت تا وردن بکی طول نمخ کی با جنت توردن نکی نو دا اغا مقام محمود دے دا اغا مقام محمود دے چی پا دی مقام کی اللہ رب العزت دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر داغی وعدہ کرے لکے فقال هذه الانبیاء قد جاءت کا یسألونا زبا پلی سرات سر ولاد میسا علیہ السلام براشی ویبا اے سید الکائنات دادی انبیاء علیہ الصلات والسلام طول ستا په انتظار دي تعالی جمشوی نبی علیہ السلام وی زبراشو نبی علیہ الصلات والسلام وی زبراشو نبی علیہ السلام تبوی چت سوالو کا چې رب العالمین د دې بندگانو په منځ کې فیصله وکړي نو دا شان بید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام بشفارس کئی کئی کئی تردی چی اخیر ذل کی بورت رب العالمین ہوئی چی وردن نکا دخپل امت ندی دا اللہ دا مخلوق نا اغا خلق من شہد اللہ الہ الا اللہ یوما واحدا مخلصا وما تعالی ذالک چی یو رز لا الہ الا اللہ پا اخلاص سرویلی بی او پا دغی عقیدی دی ایمان بڑھ یو زلی اغا عقیدہ ورتش پخ لنا لا الہ الا اللہ زان تیو پورا عقیدہ دا پورا دی ایمان ہو دی توحید سبق دے چی یو رز پا اخلاص سرویلی بی او بیا پا دغ عقیدی دی ایمان مڑ دے اللہ با حکمو کی چے حبیب داوردن لکا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے چې زه امید ساتم چې پرز د قیامت به شفارس کوم د دم رشمیر په مقدار لکه په دې زمکه چې سمرونی وي او دارنګي عدد ما علی الارض من شجره و مدره په دې زمکه چې سمرونی دي د دې د شمیر عمره او دارنګي سمره چې په دې کې دا لوټي او کاڼي پراته نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفارس بسی دم رلوی بھئی دم رلوی شفارس بھئی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی دا نبی علیہ السلام خصوصیت دام دے نبی علیہ السلام وی خلق و پرز دا قیامت را پور تشی نزا و زما امت و پیوچت زیو او ما تب یوشن جوڑا دا جنت روڑیشی نو طول و نمخ کی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواچولیشی او بیا باغی دا امت دا پارس کئی د امت د پاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي او د الله د حبیب د شفاعت اقسام دي بعض له اقسام ذکر کړي لکه مخکې درس کې تاسو اوریدلې روایت الکرسی کې ځنه خلکو د پاره به رسول الله داسې شفاعت وکړي چې غیب به حساب به کتاب جنت توردن نشي ځنه خلق به جهنم توردن نشي نو د سید الکائنات په شفاعت باندې بسوشي د جهنم نه برابر کړیش او ځنه خلق بداسي دا غي نه کوي او ګناهونه به بالکل برابر شي نو د نبی رسول سلام د شفاعت د وجه نبا ایس شي الله رب العزت به جنت ته وردن نگی الله رب العزت به سکی جنت ته به وردن نگی او دا روایت او کراغلی چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه مومنان عالمان نور دیندار خلق بم شفارس کړي لکه ابن ماجہ دا حدیث دی کہ معرف ذکر کړي عثمان رضی اللہ عنہ راوی دے چ نبی علیہ السلام فرمایلی په د قیامت پرز با اول انبیاء علیہ السلام د ګناګار او شفارس وکي بیا با عالمان بیا شهدا او یو روایت کې دام راغلی چې دینه کې معرف ذکر کړي ویو عالم تبوی لشی نبی علیہ السلام وی چستا سمر شاگردان دی نت داغی شفارسو کا اگر کوئی داغی تعداد داسمان دستور عمروی دارنگی شہید تب حکمشی نخپل خاندان کی داویاو کسانو شفارس بو کی حافظ قرآن بدلسو کسانو سو کی شفارس بو کی او دا مسند احمد یو حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی لی چه زما په امت کې او داسې سړی وای چې داغه په شفارس به دومره خلق الله جنت ته وردن نکی چې د ربیعه او د مزر قبیلی د دې خلکو نه ودا شمیر ډیر دا لویل قومونه او خاندانونه او جنت ته وردن نشي او بیا دې کې امام تفسیر معرف والے ذکر کړي چې کله د الله حبیب شفارس وکړي او دا غی دو وجن مومنان طول دو دوزخ نروزی نو دو لماو دو شهدا و شفاعت دو پارا سب پاتشون نو دا غی جواب داره چه زن کسان و شفارس بود طول نبی علیہ السلام کئی خود یو عالم پلاس یو عالم بمثال پتور یو شہید بد کم و کسان و شفارس کئی نا بد اللہ حبیب تا پیش کی نا اللہ حبیب بے اللہ تا پیش کی دا دغ مومن دا صد وجنا دا دد عزت دا وجنا دا دد عزت دا وجنا دا شفارس با نبی علیہ السلام کئی خاص کر شفاعت کبرا چورت ہوئی نو دیتا مقام محمود ہوئی دارنگی دا نبی علیہ السلام پلاس و مبارکو کی آغا جنڈا دا حمد بئی او ټول انبیاء علیهم السلام بداغی دلان دیوی او دا مسئلہ دا گورا مخی مویلی شیو سوک چاپی عمل وی خو الحمدللہ او کچانی نو کوششو کئی نبی علیہ السلام فرمائی کلچ موزن ازان کئی نو تاسم دا ازان غنت الفاظ وائی صرف دا حیال السلا حیال الفلا سرب لا حول ولا قوة الا باللہ چی ازان ختم شی نو دروش شریف بوئی او دا غی نفس با نبی علیہ السلام ته د مقام وسیلی او مقام محمود دعا وکي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ما ته د مقام محمود دعا وکا زما شفاعت د دې امت د پار واجب شو. دا سمر غط خبر دی پس زمون دا آباز عوام دا ازان پسی کلمه طیبه وی دا کلمه طیبه ثواب دی خود ازان پسی دا سنت طریقه ده. دا دا سی دل که دا موز پده او سره ویزو و ذکر رکم نو ذکر ثواب دی خدا دا موز قائم مقام نده. دا کلمه طیبه افضل ذکر سره لا اله الا الله او د کلمه د اسلام د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زمونږ د بعض زنانا او نارینه چې اذان پسې کلمه طیبه وای نو دا ور اذان پسې ویل سنت دی. اذان پسې درود شریف ویل او د اغازان دعا ویل دي. خو دې دعا کې ګور بعض سیواواله خلکو کړي همیشه د پاره کوشش وکړي چې د لارو کوسو کې کتابونه مالې. دا اکثر د غلط خلقوی غیر عالمانو لیکلی نو د دې اذان پسې دعا کې د ځان نه الفاظ سیوا کړی بلکې کتاب چلې نو دې او مستند عالم لې او خاص کر یو دکان نه لې کاغذ کې څه نقصان وی چې به ته واپس کولې شي. دا په کوسو کې کتابونه وفات نامه او عهد نامه او دا درود تا جاری کې شرکی الفاظ دي نو د دې نه ځان ساتل سړي دې نظام ساتل پکار دی لکه دی عوامو کې خبره ده. اوس دلارو کوسو کې سوره یاسین خرسي وایي چې مبین لره ورسنه بیا بو واپس بیا برا واپس. دا طریقه سو سنت نه و. طریقه سنت دادا چې سوره یاسین د خپل حاجتونو لپاره ساري وختي وایا یو ځلې ویلې شي دوه ځلې ویلې شي بار بار ویلې شي نو د دې سره مصائب او تکالیف الله سانای ماغه کتابونو کې دا طریقه جوړ کړی. سوره یاسین په منځ کې ورته داوه داوه دا د ارچا خپل خپل تجربې سنت طریقې باندې موږ کوم او تاسو عملو کو چې کله به یو تجربه یو کله به بل تجربه نو دا کتابونو د اغستو نه اجتناب وکړي کې دا دعاګانې اکثر غلط دي. دا ځان پسې چې کوم دعاګانې موږ کو دې کې ځان نصیوي الفاظ دي پکې صحیح دعا دغه چې حدیث د بخاری شریف کې راغلي بیا ګورئ فرمائی ومن اللیل یو پسی سی دشپی کی فتحجد بیہی تحجد کوا بیداری کوا بیہی پدی قرآن سرام نافلت اللک دائیو زیاتی عمل لتا دپارا عسا عزر با این یبعسا کدا چوبلی کی تعلرا رب کربستا مقام محمودا اغه مقام تا محمودا چې دا غي تعریف کړي شوی دی ټول خلق وستای نه کوي انبیاء علیهم السلام ملائکه او مؤمنان مقام محمودا اغه زیت محمودا چې دا غي تعریف وستای نه کړي شوی دا وقر ربي او اے حبیبا چه اے رب زما ادخلنی وردنک ما مدخل صدق اغزه دور د نکی دود رشتیا ہوتا وا اخرجنی او با سمال را مخرج صدق اغزه د استود رشتیا ہوتا وجعل لي غرز ما دفارا اے الله ملذن قد خپل طرفنا سلطان النصيرا یو دلیل الغلبا نصيرا امداد کو ان کی ترمذی شریف کی حدیث راغلے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا کل د ہجرت حکم شو نو د ہجرت کو وقت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا ہوئی امام ترمذی رحم اللہ حدیث دا سی ذکر کرے چی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا ثم امر بالهجره وہی نبی علیہ السلام په مکہ مکرمہ کې او بیا د هجرت حکم ورته کړو شو بدايات الله رو لګلو چې اے حبیب د هجرت په وخت کې وایا وقر رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اے امام ترمذی جدا حدیث ذکر کرے قال هذا حدیث حسن صحیح نداد حجرت کو وقت کی دی نبی علیہ السلام دعا علماء لکلی چدا صدق پا معنا دی رشتین والی رازی نهر غکار لوی چی غد اللہ دا مرضی مطابق داشت نو دیکی دعا داو چی آزم آربا تی چی ما مدینی منوری تور دنکی چی دا مقام حجرت تی نو زما دا وردنکی دلیستا در رضا پا خاطر وی او دا مقام حجرت تی مونگ دا پارا یعنی خوشگوار ثابت شی او زمونگ دا مرگو رو زمونگ زلدی پدی کیو لگی او آغا شان اللہ کل چ مدینه طیبه خپل حبیب د پارا محبوب وطن وګرځول ورنه د مکی مکرمه غنت د عظیم خار پر خدل ساسان خبر ورو او د دې علماء لیکلي ګور دخول مخکې کړي او د خروج خبر ورسته ده زکه دې کې ورتنه کې د مدینه منورې ته دي او وطن د مکی مکرمه نه دي چون کی حجرت کی مقصود مدینے توردن کی دلو ناغا اہم شے پسوال کی مخی کرے اہم شے پسوال کی مخی کرے او آیات مبارکہ کی مفسرین نور توجیحاتم کری و دغا توجیح ابن عباس رضی اللہ عنہما پر صحیح قول سرا امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے لکایات کی اور دا ماناوا چه دا ادخال مراد مدینه توردن نکی دلی او دوتو ناغم کی مکرمین سری و تلی او بل قول پک داو دام دے ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چه دا ادخال مراد ادخال فی القبر دے او دراوتو نمراد دا قبر نراوت اللی اے اللہ وردن نکی ما غزید وردن نکی دو تا چی قبر دے پر رشتیا ہو سا رشتیا مانا سوا یعنی صدق معارف لکلی چی پمانا در زارنگی در اللہ رازی اللہ پدا سی وردن نکی دو سرم قبر لوردن نکی چی درازی او باس مال را پرا مخرج صدق پراوتو در رشتیا ہو سا زکر دیلی کدام مدخل او مخرج لکا ظرف دے نو دا مصدر نیمیم کی دیشی مصدر نیمیم کی دیشی نو بیا با دا مدخل نمراد ادخال شی وردن نکی ما پدن نکی دو دا رشتی آو سر قبر دا اور آبار کی ما پر آبار کی دو دا رشتی آو سر دا قبر دا چیغی کستا رضا مقصد دی او چاویلی چی دلتا دی ادخال لمراد ادخال فی المامورات تے اللہ ما پا ماموراتو کی پرشتیاو سرورتن نکی چستا ماموراتا و اوامر زی پزی بالی پورا پورا کم او باسی مالا را پیستیو دی رشتیاو سرا نو دی اخراج نمراد اخراج عن المنحیات تے اللہ دا حرام و دا نارواو نما پرشتیاو سر سکی اغیس رما او باسی نایات مبارکہ کی دغ توجیحاتو وقر رب اوائے اے زماربا ادخلنی وردنک ما مدخل صدقن اغزید وردنکی دو درشتی آوتا و اخرجنی او بات مالرا مخرج صدقن اغزید استو درشتی آوتا و جعلی اگر زمار پار ملدن کد خپل طرفنا سلطانن دلیل او غلب نسویرا امدادی دا اللہ حبیب مدد و نصرت غواڑی زکا اقامت دا دین دا اللہ قائمول دا دین دا اللہ دیتا دا زور ضرورت لکا حضرت سلیمان علیہ السلام دا دین دا اشاعت دا پارا دا حکومت سوال کرو رب اغفر لی وحب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی او ډیر کارونه غره غره د خلیفې دعوت نکېږي تر سوچ د داعی په لاس کې د اسلامي خلافت جندري دا خبره مسلمه د ابن کثیر دلته یو حدیث ذکر کړي د سلطان النسویرا په تفسیر کې هغه حدیث دا سره اول اغد سلطان النسیرہ مانا کری چی حجت بینت مراد دے او دے دیکھے غوائی وید سلطان النسیرہ نس مراد دی چی دا اللہ حبیب وی اللہ رب العزت مات طاقت را کی چی زسو کم ستا کتاب اللہ دا پد خلق جاری کم اقامت دین دا اللہ حکم ذکر دا غلبا او تسلط دا اللہ دا طرف نے و رحم نے بیدا حدیث ذکر کرے وَيُوَفِ الْحَدِيث اِنَّ اللَّهَ لَا يَضَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَضَعُ بِالْقُرْآنِ بے معنی مخبلہ کرے اے لَيَمْنَعُ بِالسُّلْطَانِ عَنْ اِرْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ وَالْآثَامِ مَا لَا يَمْتَنِعُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ الْأَكِيدِ وہی حدیث پاک کے راغلی چھے دا بادشاہ و دا زور پزری سمر خلق دا ناروا و دا گناہون و دا بے حیو نمانی کی گی دمرا دا قرآن دا جب پداوت نمانی کی گی اور داغی مثال علماء پیش کرے گورا پا مکہ مکرمہ کی دعوت باللسانو اور دیار لسکال متواتر دعوت تے خودشمیر کسان مرگری شوی دشمیر کسان مرگری شوی لیکن مدینہ طیبہ کی چی جہاد راغلے او دو مسلمانانو پلاس کی ڈنڈر راغلے نو دو مسلمانانو تعداد دشمیر نو دے سمرکار جی پہ اسلامی خلافت کی گی او دارنگی پہ اسلامی ڈنڈی او زور کی گی دور پہ اسمانی بھی کی ورنہ دا افغانستان تیرشو مثال تا سلم خلق رو دے چنن گر راغی صدر غنتی شخصیت پامن نرے آغا وقت کی ہر سوک پامن زکا اللہ دے اسلام سرا او دا قرآن دا قانون سر دا امن سکڑے دا امن وادور سر اللہ کڑے نو دا اللہ حبیبم دے دے کے غواڑی وجعل یوگر زی ما دا پارا من لدن کد خپل طرفنا سلطانا نسویرا حجت سرگن یا دلیل امدادی او اللہ رب العزت خپل حبیب سوال قبول کو اللہ ورطا قوت و طاقت ورکو اللہ وی وقل جا الحق ورتو آئے حبیبا راغل دے حق وزحق الباطل او باطل شوئے دے باطل دا زحوخ بمانا دا بطلان او بمانا دا بیکاری و تباکی دو رازی او بمانا دا رکی دو رازی وزحق الباطل او باطل شوئے دے باطل ان الباطل بیشک باطل چکل حق را شکان زہوقات دے ختمی دن کے دا شیخین و حدیث تے دا بخاری و مسلم شریف چکل اللہ خپل حبیب تا قوت و طاقت ورکو نفعتم کالبانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی دا فاتحہ نرادن نشو. بخاری و مسلم شریف حدیث تے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتا وحول البیت ستون و ثلاث مئا نصب. دا مکی مکرمی دا حرم شریف بیت اللہ نگیر چاپیر دریس و دیار لزبوتانو نبی علیہ السلام سره پلاس کی او لختوا ناغب نیغ نیغوال اوی جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. او بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو امام قرطبی انو دا ٹول مال کر او دیکی خیم گورت دعوت د دین د دعوت پیش کول خپل اندازه ده. مکه مکرمه کې دیار لسکاله نبی علیہ السلام د جبې دعوت چلولې خوبتي مات کړې ده. عالم کې داغي وسو چې مات کړې وې کمر ګورو لویلې مات کړې به خو په مکه مکرمه کې بوتان مات کړی نه بلکې د جبې دعوت کولو زکه هغه وخت کې صرف د جبې د دعوت وسو طاقت او حقیقت کی. او چکلا اتکا لپس مکی مکرمی تفاتحان راغے اسلامی حکومت راغے نو دغا وقت کی دریس و شپیت بوٹانو دم بیت اللہ نگیر چاپیر داغتو نبارک نبی علیہ السلام پخپل پلاسو کی ورسر نیزوا او اغی نیغ نیغوال او رو غرزیدل او بے حکم کو ویدامات کے بیا حکم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویدامات کے لکه امام ترمذی او بخاری ته غشان حدیث ذکر کړي چې دخل النبی صلی الله علیه وسلم مکه عام الفتح وحول الكعبه 360 نصبا. نبی علیہ السلام مکی مکرمه ته فاتحانه طریقې سره راتل نشو او د خانقاه نگیر چا په ردریس او شپې ته بوتانو. نو نبی علیہ السلام سره پلاس کې سو یو لختوا یو امساوا او نیغ نیغیوال او جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. او اگر طول مات کل امام قرطبی لکلی فما بقی منها صنم الا خر لوجهی ثم امر بها فکسرت. یو بوتیم پرینو خو مگر داسی بے غرزولو او بے حکمو کوی دا بوتان ٹوٹے ٹوٹے کر داد اللہ حبیب امت مسلمت دا دعوت طریقہ و خیلہ چکل لاس کی حکومت او خلافت او ڈنڈا نشن و دعوت بدخلی وی لیکن کل لاس کی چی حکومت راغلے نبیا بسیوی لکا الحمدللہ سو سو کالو بود طالبانو اسلامی حکومت ترسو ماتے کو اس موجود حکومت داغید جوڑولو سکے داغید جوڑولو کوشش کئے او اغای خپل یعنی سلور سلور نیمو پینزه کالا کیو خیل چه دا اللہ کم قانونون و اغای سو داغی پجاری کولو کی اغای اس قسم رکاوٹ تو نکتن اس قسم رکاوٹ تو نکتن. او تاریخ دا خبری ایرینا ورد اصمر شہدہ دی تاریخ ایرینا دا اصمر خلق و غداری ہر دور کے اسلام سرکڑے نو دا اس سو تاریخ کلم ایرینا. بیا امام قرطبی ذکر کری وفي هذه الايه دليل على كسر نصب المشركين وجميل اوصان اذا غلب عليهم. دي آیات کی دا دلیل لے چه دا مشرکان سمر بوتان دی او دا غی سمر نخی نخانی دی لچی مسلمانان پی غالب شی دا با ماتولش دا بس پولشی اسلامی حکومت دا دا شی دا با ماتولش. ویدخل بالمعنى کسرو آلت الباطل کلها وی سمرت باطل آلات تی دا طول بماتولشی لکه دا ڈول سرنا دا آلات ڈول سرنا آلات لکه دا مذهب دا جدا ٹیوی وی سیار چی ڈنگ ڈنگ دا پارده نو صحی قول دا دا جدا دا سڑے اسوز دا ڈول سرنا اسباب دی سوکی لکه امام قرطبی دلتوئی وما لا يصلح الا لمعصيه الله كالتنابير والعيدان والمزامير التي لا مانع لها الا الله بها عن ذكر الله تعالى. دا سمرد ډول او د سرناس باب دي نو که اسلامی حکومت راشی دا و ماتولش لکه تاسو وکتل طالبانو په دور کې سوره سوره د غانه بجانه کې سټي غيوسو زولې ماتي کې دغه اسلامی حکم دارنګي او ایمان ان اسلام الصور المتخذ من المدار والخشب وشبهها د بوتان په معنا کې غ شکلونه دي چې خلکو د سره جوړ کړي د خاتو نه جوړ کړي او د لرګو نه جوړ کړي د لارګونه کده چا شکل جوړ دی او کده خټې نه جوړ دی اسلامی حکومت د دې د ماتول سکه د دې د ماتول حکم وي ادم مسله ګور باز اوقاتو کې چې پیسي مخله تراشي نو مسلمان جواز او ناجواز ته نګوري د بوتان او خرصول حرام دی. امام قرطبي وایي ولا يجوز بيع شيء منها ایس یو شی د دې نه خرصول جایز نه دی مگر کبوتان د سرو د سپینو زرو د اوس په نیوی او دا د زری زری ک نو داغه غټوکړي باندې بیا ک مسلمانانو خرسي کی فائدہ پیوالی غروغ بوت خرسول سه شیر دا په شریعت کې ناروا او ناجیز دي. او بیا داغه مثالونه پیش کړی چې اسلامی حکومت راغله نو دا سی کړی دي وای وقد را عمر ابن الخطاب رضی الله عنه لبنا شیب بما ان لا صاحبه یو کس پپایو کې وبګړې کړې وی وای خرصولې غډو نکړو نو عمر رضی الله عنه حکم کوی راټول ورته توی کړي چې کله هغه خلیفہ و امیر المؤمنین وقد اراق عمر ابن الخطاب رضی الله عنه لبنا شیب بما ان لا صاحبه فایو کې شودو کې وبګړې کړې نو حکم یو کوی راټول ورته سکه دا ورته توی کړي او یار استغزی کرکړي چې نبی علیہ الصلات والسلام دی عیسی علیہ السلام بارکی ویری وردا زمون مسلمانانو ایمانی خبر ادا چې عیسی علیہ الصلات والسلام ژوند دی او په اسمان کې دی د قیامت نه مخ کې برا کوزی دا خبر ډیره ضروری ذکر دی چې زمون پر ریډیو باندې باقاعده دی اسادیت پرچار کی وخاگر اس الزان باندې رحم پکار دی هغه ډنګ ډنګ او ریډیو باندې بسړې ګناهګار شو او دی عیسائیت او دی یهودیت پرچار کچره د زنانو د ماشومانو نارینو ذهن ته ورشي نو کافر بشي باقاعده د دې پرچار کیږي او زموږ استاد ریډیو نه د عیسائیت نشر کیږي چې عیسی علی السلام وفات ته سو کم چې وای چې عیسی علی السلام وفات ته هغه سړی یعنی قطعی کافر دی حضرت عیسی علیہ السلام وفات نه دی ژوند دی دی پاسمان کې دی او را کوزيږي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چارا خوشی نو سکار وے وی والله لینزلن عیسی ابن مریم حکما عادلا فلا یکسرن الصلیبا ولا یقتلن الخنزیرا ولا یذعن الجزیه ولا تترکن القلاص فلا یسع علیها حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی زماد دا اللہ بذات قسم وی خام خارا کوبشی عیسی ابن مریم علیہ الصلات والسلام اغب حاکم وی عادل نسلیب بمات لکد عیسیان حکم دینی نخلا سلیب بٹکڑی ٹکڑی کی او خنزیر بقتل کی او دا سمر جیزی چې کافر و طرف نپا مسلمانانو مقرر دی دا ٹکسون مکسون و ختم کی او دمر بمال دیر شی ولتترکن الخلاص فلا یسع علیہا دا زوان زوان او بلار بیوخی و پریخو دیشی رچاو پیادو پروانی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جراشی نو دا غبس کاری سلیب بمادی خنزیر بقتل کی عوام مجاہد فی سبیل اللہ را کسی جہاد بکی او دا غین مخ کی دا مسلمانانو یو ٹولے بجوڑی مسلمانان با پریشان شی لکدانن پریشان دی او اس لار نشتا پدی حال کی با اللہ رب العزت حضرت امام مہدی پیدا کی رحمہ اللہ او دا ظهور بوش او دا غلخ کر دو خراسان نو روانی خراسان نو لگتا اس تمخ کی درس کی تیر شو چې مدینه منوره به خالی شي ځکه امام چې پیدا شي امام مہدی نو نیکان خلق و داغه په مرګر کیا کی بیت المقدس ته جهاد تلش دا دی یهود دی بیت المقدس تر راجه مکیدل دا د سنه خالی نه دي روایتو کې دا راغلي دا غفا کې خلی مبارک نه روتي چې پدی پاک ازمک به يهود سره مسلمانان اخیرا نه jihad کوي او هغه دمر مبارک jihad وي چې مسلمانان جهاد کوي نو يهودي کده ګټه د لاندې پټوي ا ګټه بووي يا مسلم تعال راش اعظم شالم دا يهودي پټته او قتل کړي که يهودي د اولو پمنس کی پټوي نا اوونه به خبري شروع کی دا د عيسو عليه السلام معجزه وي د امام مهدي او د هغه دور د مسلمانانو کرامت به يهونه بووي يا مسلم تعال راشا زما شال يهودي پټل دا قتل کړي نو د دې دا جمع کېدل د اسلامي فائدې نه خالی نه اگر چې مسلمانان ډېر په تکلیف دي خو د امام مهدي د ظهور بارک هم کمی نه خېږي ادا سي چې مسلمانان به انتها پریشان شي اس لار به ني اس مخ به ني ځکه یاد وساتي انفرادي قرباني امت کوي او چې کله امیر ني او لار ني نو اغه نه مقصد نه روجي نو دا سي پریشاني حالت کې با الله رب العزت حضرت امام مهدی رحم الله پیدا کی نو دا آیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکہ فتح کا نو پلاس کې نیزه او بوتان والوی وقل جاء الحق ورتوا حق راغ او دا حق نو مراد دی نو امام قرطبی وای حق نو مراد اسلام دی دویم قول لاله چې حق نو مراد قران دی او دریم قول داده چه دا حق نمراد جهاد فی سبیل اللہ دے قل جا الحق ورطوائے جهاد راغے اسلام راغے قرآن راغے وزحق الباطل او باطل شو باطل مٹاو شو باطل ان الباطل کان زحوقا یقینا باطل خام خام مٹاوی دن کے دے دیر خلق گورد کم وقت نلگیا دی چې موږ مسلمانان او دین اسلام میټاوو د امت مسلمه زړه درد خو هم خبره سي لکه خو مؤمن نشو چې دا هغه مسلمانان او دین باندې زړه درد نه رسي او ګوره دا دین د میټاوې دوه پاره نه راغلي دای څوک نشي میټاولې د دې د حفاظت ذمہاری الله په خپل دست قدرت کې غوښتي چې دا امت تبا تکلیف ملاويږي د چا په نصیب کې شهادت به ملاويږي د دې د حفاظت ذمہاری الله په خپل دست قدرت کې غوښتي ان الباطل بشک باطل